Word up lilikuwa jalada linalojihusisha hasa na masuala ya vijana katika upande wa burudani na muziki kutoka nchini Marekani. Jarida hili lilikuwa sehemu ya kampuni ya Enable Media Group. Jarida lililenga sana maisha na harakati za Marekani weusi katika nyanja zote, ikiwa ni pamoja ya vijana waimbaji, marapa, wanamitindo na kadhalika. Jarida lilikuwa linatoka mara moja kwa mwezi na lilikuwa na tabia kuweka mabango kibao kila kona, ikiwa na hamasa ya mashabiki wapende watu zao maarufu. Hasa walisema, walikuwa na usemi usemao to die for celebrities. Misemo hiyo ilitamba sana katika miaka 80. Sehemu kubwa ya jarida hili ilijihusisha na masuala ya muziki wa rap, hip hop na R&B. Makao makuu yake yalikuwa mjini Palamos, New Jersey. Mwaka wa 2006, binti wa Ravi Run wa kundi la Run DMC, Angela Simons, alitengeneza kichapisho kidogo chenye maandishi ya Word Up kilichoitwa Angela Rundown. Ilikuwa wazo la kumpa hamasa Angela atengeneze toleo lake mwenyewe la jarida kwa kufuata muundo ule ule wa Word Up. Mnamo Novemba ya mwaka 2007, Word Up walichapisha toleo la kujitegemea la Angela, ambalo ndani yake alionekana rapa Bow Wow, Omarion na yeye Angela katika upande wa jarada. Hadi mwaka 2012, Word Up ilisimama kutoa machapisho yake. Toleo la mwisho lilichapishwa Aprili 2012. Hayati The Notorious B.I.G. alitaja jarida hili katika wimbo wake wa Juice. Alifungua mstari unasema, "It was all a dream. I used to read Word Up magazine." Halafu akataja picha mahususi inayoonekana kwenye jarida hilo, inaonyesha Salt and Pepper wakiwa katika limousine na Heavy D. Mstari huo pia ulipata kuonekana kwa Jay-Z katika wimbo wake wa Dream. Mstari huu ulitumiwa katika wimbo wa Tamara Braxton, The One. Kwa habari nyingine kama hizi za muziki, burudani za hip hop na mambo ya zamani, usiache kulike, kusubscribe katika channel yangu. Ciao.